Annonsavdelningen, det igen. God eftermiddag. God eftermiddag. Jag ska sätta in en annons. En säljas. Ja, under? Ja, säljas. Jag säljer en tv lite grann. Ja, mm. En tv? Mm. Ja, det är några olika program. Ja, visst. Jag tänkte, är det under 5 000 kronor det kostar? Ja, för fan. Mm. Ja. Då finns det gratis annonser efter 16.30. Nej, vi kör en nu istället. Jag har inte tid att ringa sen. Okej. Okay. Ja. Begagnad tv. Begagnad tv. Bang Olufsen. Ja. 200 spänn. 200 spänn? Ja. Ja. Ove, vad håller du på med? Vem är du pratar med? Damcykel vit. Vit? Ove, jag pratar med dig. Vad ska du göra med tvn? Vad håller du på med? En hundring för den. Förresten? Nu håller du käften. Lugna. Nej, jag tänker inte hålla käften. Vad fan tror du att du sysslar med? Och vad är Emil Kogenil och vad fan är mitt jävla lugna ner, jag sitter i telefon för helvete. Nu ska jag ta mig fan lyssna på mig. Alltså, sen vad komplett Margodalkök. Svar, Ove, ja. Svara mig. Vem är du pratar med? Men lugna dig. Komplett Margodalkök. Ja. Mina prylar, Ove. Lugna dig för fan. Komplett Margodalkök, 400 spänn. Ja. Mm. Hela köket är helt borta. Vad fan har du gjort? Du är helt galen. Lägg av, ta bort den där. Sluta. Nej, för helvete. Lägg av, ge dig.